وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اے نبی، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، مسلمانوں کو جنگی ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے. غزوات کے مورخین اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ یہ آیت واقعہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس واقعے کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ فتح و نصرت اور شکست و ناکامی کے باب میں نظام الہی یہ ہے کہ صبر و تقویٰ کا نتیجہ نصرت و کامیابی ہوتی ہے، اور بے صبری اور عدم تقویٰ کا لازمی نتیجہ شکست و ناکامی ہوتی ہے. اور اس کی مثال مسلمانوں کا ماضی قریب ہے کہ میدان احد میں بے صبری اور حرص دنیا کا ثبوت دیا تو فتح کے بعد شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان کے دشمنوں نے خوشی کے نغمے گائے، اور میدان بدر میں صبر و شکیب کا ثبوت دیا اور تقوی اور تعلق باللہ کی راہ پر گامزن رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یاب کیا، اور ان کے 70 بڑے بڑے دشمن مارے گئے، اور 70 قیدی بنے، اور غنیمت کا بہت سا مال ان کے ہاتھ آیا. اس آیت سے جنگ احد کے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے، اور تقریباً 60 آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ واقعہ شوال سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جنگ بدر میں جب قریش کے سرداران مارے گئے اور رسوا کن شکست سے دوچار ہوئے، تو مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے کفار قریش ابو سفیان کی قیادت میں 3,000 کی تعداد میں جبل احد کے قریب آ کر جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. کچھ لوگوں کی پہلی رائے تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول رأس المنافقین کی بھی یہی رائے تھی، کچھ نوجوان اور پرجوش صحابہ کی رائے دوسری تھی، اور اس پر انہوں نے اصرار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوسری رائے کے مطابق گھر کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آ گئے. دوسری رائے والے صحابہ نے سمجھا کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے، اس لیے انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو پہلی رائے پر عمل کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب زرہ پہن کر گھر سے باہر آ جاتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 لشکر کے ساتھ جمعہ کے بعد جبل احد کی طرف روانہ ہو گئے. عبداللہ بن ابی مقام شوت سے اپنے 300 افراد کے ساتھ یہ بہانہ بنا کر واپس آ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. لیکن جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد پر مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہمیں چڑیاں بھی اچک لے جائیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور خالد بن ولید نے اس طرف سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. تفصیل کے لیے دیکھیے زاد المعاد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. بعض لوگوں نے غدوتا کا معنی صبح کے وقت نکلنا کیا ہے، اور پھر یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ پھر یہ کیسے صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد نکلے. صاحب فتح البیان نے لکھا ہے کہ بسا اوقات غدون مطلق خروج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی غدوتا خرجتا کے معنی میں ہے، اس لیے اشکال باقی نہیں رہتا.